Dziękujemy bardzo. To był cover zespołu Noi, Sealand, nasz kochany zespół, który był swego czasu źródłem inspiracji dla płyty 12 między innymi też. Chcieliśmy im oddać hołd. czujne pasmo. Przenoszenie. We'll be right back. Dziękujemy bardzo. Grał w Poszywarach w składzie Tomasz Dogiel, bas, Jan Emil Młynarski, bębny, moja skromna osoba, Agim dzielili. Bardzo dziękujemy Michałowi Margańskiemu za zaproszenie nas. To było cudowne móc dla was zagrać. Dziękujemy jeszcze raz. Tak było 16 grudnia 2013 roku w studiu Agnieszki Osieckiej. W ten sposób Poszybarak kończył oficjalną część swojego występu. Mówię oficjalną, ponieważ często muzycy dokładnie planują i chyba kalkulują to, co z ich utworów powinno znaleźć się na antenie programu trzeciego. Potem, jak Państwo wiedzą, często bywają bisy. Nie inaczej było i tym razem. Przed nami suplement do tego wydarzenia. A wszystko pochodzi z taśmy matki. Zostawiam Państwa z muzyką zespołu Poszybarak. Dobrej nocy, do usłyszenia. My się nie dajemy długo przetrzymywać, po prostu lubimy grać. Trójka.